Kayronlu yolunu tutmazdan, Canonlu kuludan tutmazdan, Bayram adılarını tutmazdan, Onanlı oylasam bularken, Görmezsen yadımda mardını, Köp kıldım dildeki kardını. Ey harkimge sözlemek derdini, Otamge sözlesem bularken, Canonlu yeteyim oldum kul bulan, Sevgisini öyle çadıp sürdüler. Men adam bir deste gül bilen, Opam nesilesem bularken. Çöntekte tola hamyon kalıp, Ötkinçi devru devran kalıp, Törtte yine sıkınan alıp, Singilimi yoklasam bularken. Yağırda pan yedin dostan ham, bazı da çindan ham, rastan ham, devin adgan kurum çindan ham, akamını maktasam bularken. Varaklar tildigen daftarım, men sıkılsam kongülü yarım, açımı tokumu dep çıkarım, ukemini uylasam bularken. Umrunu savurdum şamalge, ötkinçi biteyin hayalge, uzunlu tut. Tüm savalga imanını asrasam bularken. Yürmezsen zamandan köp nalı, Kur'an'ı dilinge yadalı, kalmazsan bir günü dağ salı, İslam'ı eylesem bularken. Yürmezsen zamandan köp nalı, Kur'an'ı dilinge yadalı, kalmazsan bir günü dağ salı, İslam'ı eylesem bularken.